Açık Radyo'dasınız, Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Bir kayıt söyleşi hafta başından beri anons ettiğimiz Van Sanat Projesi'ni konuşacağız. İki konuğumuz var. Leyla Akça telefonun diğer tarafında New York'tan bağlandı bizlere. Ve stüdyomuzda da Zeynep Kocaoğlu bizlerle beraber. İkinize de hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Leyla Hanım, siz de hoş geldiniz. Evet, bu Temmuz ayının başında Van'da gerçekleşecek bir sanat terapisi projesini konuşmak üzere sizleri evet. Burada ağırlıyoruz. 2-6 Temmuz tarihleri arasında kadınlara ve çocuklara yönelik ve de VAKAT'la, Van Kadınlar Kadın Derneği işbirliği gerçekleştirilecek bir etkinlik. Evet, daha çok var ama şimdiden konuşmaya gerek var. Sebebi de esasında bu projenin el birliğiyle gerçekleştirilme zorunluluğu denilebilir. Ama öncelikle nedir etkinlik? Terapatik sanat nedir? Sanat terapi projesi Van'da tam olarak neye tekabül ediyor? Onu öğrenmek istiyoruz. Leyla Hanım, isterseniz siz de başlayalım. Tabii. Sanat terapisi yapılan araştırmalara göre travma beyinde görüntü kesitleri olarak yer ediyor. Bunu bir fotoğraf makinesiyle resim çekmek gibi düşünebiliyoruz. Dolayısıyla zaman zaman kişiler, özellikle de çocuklar, yaşadıkları ve hissettiklerini sözle ifade edemiyorlar. Kelimelerin yetersiz kaldığı ve de duyguların, düşüncelerin, kelimelerin sığmadığı durumlarda da sanat terapisiyle kişilere rahatlama sunabiliyoruz. Aynı zamanda farkındalık duygularını geliştirebiliyoruz, özgüvenlerini arttırabiliyoruz ve iletişimi mümkün sağlayabiliyoruz. Bu demek değildir ki sanat terapisinde sözle hiçbir normal söz terapisiyle, sözlü terapisi olan şeyler geçerli değil. Fakat biz insanlara sanat malzemeleri vererek, onlara yeni bir iletişim yolu sağlayarak onların tedavisinde aktif bir rol almalarını sağlıyoruz. Evet, Van'da yaşanan büyük yıkım sonrası esasında oraya dünyanın her bir yerinden bir el uzandı. Bu da esasında çok önemli bir adım. Oradaki çocukların ve tabii ki onların ebeveynlerinin, özellikle annelerinin bu süreci mümkün olduğu kadar, nasıl diyeyim, başkalarının desteğiyle geçirebilmeleri açısından esasında. Evet, Van, şu soruyu sormak da biraz garip ama hani neden Van'a gitmek istiyorsunuz ya da sanat terapisini niye Van'a taşımak istiyorsunuz diye. Çünkü herkesi de bir ortak duyarlılık oluştu oradaki depremden sonra. Gene de Van'a gitmek de epey zor bir iş. Tam olarak evet. Nasıl gerçekleşti, neler yapmak gerekti, onu duymak isterim. Ben mi? Buyurun. Zeynep, buyurun. Sen başta, ben devam edeyim. Tamam. Van'a gitmek, dediğiniz gibi bu Van'daki depremden sonra gerçekten hem ulus çapında hem dünyada müthiş bir farkındalık ve şey gelişti. Hani özveriyle insanlar oralara gidip bir şekilde el uzatmak, yardım etmek, oradaki yıkıma ve daha sonra travma, bu deprem sonrası oluşan travmayı bir şekilde baş edebilme amaçlı. Evet. Biz de yani İstanbul'dan, en azından ben ne yapsam, ne etsem, nasıl gitsem kaygıları ve soruları içerisindeydim son birkaç ayda. Bir psikolog olarak nasıl ben de bu şeye, bu sürece dahil olabilirim mi merak ediyordum aslında. Ve Leyla da bir sanat terapisti olarak kendi tecrübeleriyle, hani travmatik çocuklarla da daha önceden çalışmış olduğu için kendisi daha iyi anlatır sebeplerini, ama bana ulaştığında evet. Böyle bir proje düşünüyorum, sen de buna var mısın diyerekten evet varım ve kesinlikle yapmalıyız bunu diye evet. İstanbul'dan ben böyle dahil oldum. Evet, bu arada yurt dışından katılımcılar olacağını da söyleyelim bu sanat terapisi projesinin. Tam olarak ne olacak Van Sanat Projesi kapsamında, onu da öğrenmek isterim. Belki bu aşamada katılımcılardan ve onların ne yapacağından da bahsetmek, ne uygulayacaklarından da bahsetmek gerek diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Güzel bir soru. Leyla cevaplasın. Ben söylediği şeyin üzerine birazcık daha devam edeyim. Ben yüksek lisansımı bu sene bitirdim. 9 senedir Amerika'da yaşıyorum. Ve de yani geldiğim ilk günden beri Türkiye'ye geri dönüp işler verebilmek istedim. Şu anda Türkiye'ye geri dönüp orada yaşamam mümkün değil, çünkü lisansımı almam gerekiyor, devam etmem gerekiyor buradaki eğitimime. Fakat yine de Türkiye'de bir şeyler yapabilmek istedim ve de Van depremi buna bir yerde bize bir yer verdi gidebileceğimiz. Ama onun haricinde zaten bir proje her zaman Türkiye'de olsun, nasıl geri verebilirim, öğrendiklerimi nasıl Türkiye'yle paylaşabilirim nasıl Türkiye'ye geri dönebilirim, orada da bir ayağım olabilir diye düşünürken Van depreminin sonucunda oradaki ihtiyaca hemen cevap verebilmemiz öyle bir seçenek çıktı ortaya. Evet. Yoksa onun haricinde zaten başka yerlerde de projeler yapmak istiyorduk. Buradaki bizimle birlikte gelecek ekibimiz içinde, ekibimiz 4 kişi, herkes gönüllü olarak çalışıyor. Benimle okula gitmiş ve benimle okulu bitirmiş bir arkadaşımız çalışacak. Aynı zamanda da süpervizör olarak bu işi 10 senedir yapan ve yurt dışında da daha önce çalışmış birini getiriyoruz. Onların da katılımları bizim için çok önemli. İki insan da daha önceden yurt dışında çalışmış ve sanat terapisine ilgili gayet bilgili olan insanlar. Bu işi severek ve isteyerek yapan insanlar. Dolayısıyla onların katılımlarının bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani esasında yani Türkiye'ye getirmek istediğiniz bir bakış açısı, terapötik sanat dediğiniz ve Van bunu bütün bu yapmayı istediğiniz projeler arasında tabii ki ön sıraya çıkıveriyor. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz galiba. Bir zorunluluk olarak esasında dayatıyor kendini. Peki evet. Oradaki özel durum hakkında neler söyleyebilirsiniz? O çocukların ve kadınların orada tam olarak neye ihtiyacı var? Belki bunu konuşabiliriz sizinle. Şu anda iletişimde olduğunuzu da tahmin ediyorum. Evet. Vakat'la iletişime geçtiniz mesela. Vakat'la iletişime geçtik. Evet. Bu projeyi konuşurken çocuklar ve kadınlar ağırlıklı çalışacağımız ortaya çıkınca hani hemen direkt Vakat'ı aradık. Ve onlardan da hem güncel durumlar hakkında bilgi aldık. Hani ne oluyor, onlar nerede çalışıyorlar, onların sayesinde bizim ulaşabileceğimiz kişiler kimler gibi. Evet. Oradan anladı yani, daha gidip hani bu projeden önce bir aslında gidebilseydim bana ben çok iyi olacaktım. İşte zamanlamadan dolayı onu çok beceremedik galiba ama evet. Vakat sağ olsun çok yardımcı oldu bize. Onların bir konteyner kenti varmış orada. Karşıyaka mahallesinde galiba. Ve o konteyner kentte zaten süre gelen çeşitli aktiviteler de varmış. Hem Vakat'ın kendi götürdüğü hem de dışarıdan gelen başka aktiviteler. Ve o konteyner kentteki kadınlar ve çocuklarla biz bu projemizi yapmayı planlıyoruz. Evet. Oradaki ailelere, kadınlara ve çocuklara bunun haberi verilecek. Bu en son aktivite bittikten sonra. Oraya da zaten bununla ilgili broşürlerimizi yollayacağız. Evet. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde. Yani aslında biraz daha vaktimiz var ama hani Temmuz başına yine de biraz da zamanda daralıyor. Evet. Bakalım hani oradan kadınları ve çocukları çadırlara davet edip projemizi bu 5 gün boyunca 2 ve 6 Temmuz arasında yoğun bir şekilde atölyeler yürüterek gerçekleştirmeyi istiyoruz. Evet. Bu sene o zaman, bir sonraki soru olsun gerçi ama şunu da çok merak ediyorum. Bir yandan Van'a bu sanat projesiyle gitmek esasında orada bir iz bırakmak niyeti de tabii ki taşıyor en tabii nihayetinde. Ki. Bu açıdan geleceğe dair de nasıl bir projeksiyon var kafanızda? Yani devam etmeyi, projenin ikincisi gerçekleşir mi, ne olur, ne diyorsunuz bu konuda, ne söyleyebilirsiniz acaba? Projemiz daha gerçekleşmemiş olduğu için biraz zor bunu söylemek ama bu projeye başlarken bunu bir pilot proje olarak başladık. Amacımız bunu senelik bir proje haline getirip her sene geri dönmek. Tabii ki şu anda deprem çok yeni olmuş olduğu için insanların ihtiyaçları daha acil durumda. Kıyafet, yiyecek, iş gibi ya da yaşadıkları yer gibi acil durumları sağlandıktan sonra da tedavilerinin devam etmesi gerekiyor. Fakat bir tedavi ne bir haftayla bitecek, ne bir ayla bitecek, ne de bir seneyle bitecek bir şey. Bu tedavinin uzun süre bir tedavi olması gerekiyor. Çünkü bu insanlar yaşadıkları yeri ve çevrelerini tekrardan kurmaya başlıyorlar. Evet. Onun için de desteğe ihtiyaçları var ve biz de bu yüzden bu projeyi ileriye dönük bir proje olarak düşünüyoruz. Bu sene küçük bir bütçe olmasından dolayı, pilot proje olmasından dolayı ancak bir hafta kalabiliyoruz. Fakat ilerleyen senelerde bütçemizi arttırıp daha uzun zamanla oraya gidip ve orada yaşayan, orada çalışan insanlarla da iletişime geçip onları da projemize dahil ederek daha büyük bir proje yapmayı amaçlıyoruz. Evet, biz de ümit ediyoruz ve bu konuda da yanınızda olduğumuzu söylemeliyiz tabii ki. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Tabii ki bu ilk projenin de gerçekleştirilebilmesi için sürdürülebilirlikten önce gene de bir takım maddi zorlukların da aşılması gerekiyor. Evet. Esasında bunu da özellikle bu programda vurgulamak ve bir çağrı yapmak gerek. Bu projenin ilk ayağının Van'da 2-6 Temmuz arasında gerçekleşmesi için sizin bağışlara ihtiyacınız var demek kabaca olabilir galiba, değil mi söylemek? Doğru olur, evet. Evet, evet. Evet, bağış ve desteklere çok ihtiyacımız var. Çünkü hepimiz gönüllü olarak gidiyoruz. Dolayısıyla ne kadar, nereden ne gelirse bize çok yardımcı oluyor bu durumda. Evet. Şu ana kadar vakat bize yer olarak ve yol gösteren kişiler olarak çok yardımcı oldu. Fakat onlar da gönüllü bir organizasyon. Dolayısıyla bize verebilecekleri ekstra destekleri ancak manevi açıdan. Maddi açıdan şu anda hala paraya ihtiyacımız var. Bize destek çıkmış olan bazı organizasyonlar var. Fakat projemiz çok yeni olduğu için ve pilot proje olduğu için ve ilk proje olduğu için tabii ki maalesef zor para bulmak. Dolayısıyla insanlardan ve kişilerden gelen bağışlar bize çok yardımcı oluyor. Şu ana kadar bağış yapan insanlardan bir meblağ toplamış durumdayız. Onlarla sanat malzemelerinin ipek kısmını sipariş ettik. Bundan sonra hatta kumaş boyaları bugün evime gelmiş durumda. Çok mutluyum. Evet. Türkiye'den alabileceğimiz her şeyi Türkiye'den alıyoruz. Fakat Amerika'dan alınması gereken birkaç tane parça var. Onlar buradan gelecekler. Ama onun haricinde Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Amerika'dan getirmek istemiyoruz ki çocuklar orada bulamayacakları şeylerle çalışmasınlar. Evet. Bir de tabii bu malzemelerin dışında oradaki konaklamayı bu arada vakat mı karşılamakta, onu merak ettim. Yok, hayır. Evet. Vakat bize sadece şey olarak yardım etti. Hani şurada şöyle bir yer var, burada olarak. Böyle bir yer var. Perspektif evet, işte şu kadar evet, mesafede şöyle ulaşım yapılabilir gibi bize hani bir en azından resim çizdi konaklanabilecek yerleri. Yani dolayısıyla ulaşım ve konaklamada bir başka kalem tabii olarak ki gözüküyor. Daha önce web sitesinden duyurmuş olduğunuz için projeyi, şu ana kadar bağışlar yapıldı. Bunun haricinde halen de yapılabilir. 2-6 Temmuz'a kadar mı? Hangi süreye kadar bilmiyorum. Bunu esasında size sormalıydım evet, ama. Evet. Projemiz başlayıncaya kadar bağışlara çok çok ihtiyacımız var. Ve de gerçekten her yapılan bağış ne kadar olursa 5 lira olsun 10 lira olsun bizim için çok fark ediyor. Ve sadece bizim için değil, bu çocukların ve kadınların, depremzedelerin hayatları için çok şey fark edeceğine inanıyoruz. Evet. artforone.com web sayfası. info@artforone.com'a da e-mail atmanız mümkün. Facebook'tan da takip edilebiliyor aynı şekilde. Web sitesine girdiğinizde evet, hem bu projeyi açıklayan hem bizlerin kim olduğunu açıklayan çeşitli sayfaların yanında bağışlarla ilgili de bir sayfa var. Oradaki linke bağlanıp oradan bağışlar yapılabilir. Evet. Harika. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Leyla Hanım ve Zeynep Hanım? Yok, çok teşekkürler bize zaman ayırmış olduğunuz evet, için. Biz teşekkür ederiz. Çok önemli bu. Evet, yani bu tanıtım için, bu yolda bize yardım ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz estağfurullah. Çok teşekkürler tekrardan. Evet, biz de ümit ediyoruz ki mümkün olan en uygun şekilde ve sizin hedeflerinize de yakın şekilde bu proje gerçekleşir. 2-6 Temmuz tarihleri arasında Van'da. Aslında benim aklıma bir şey geldi söylemek istediğim. Peki, buyurun. Daha sonra İstanbul'da ve New York'ta kısa süreli olacak. Evet. 2 tane serginiz olacak. Projede yaptığımız çocuklarla olan çalışmalarımızı, kadınlarla olan çalışmalarımızı resim çekerek sergileyeceğiz. Evet. Ve grup projesinde sergiye getireceğiz. Dolayısıyla sergi hem fotoğraf sergisi hem de çocukların yaptığı ve kadınların yaptığı grup projesinin sergisi olacak. Evet. Bunun amacı hani bir resim sergisi olsun değil, daha çok yaptığımız işi tanıtabilmek, insanlarla paylaşabilmek, oradaki geçirdiğimiz günleri daha fazla insanlara aktarabilmek evet, amaçımız. Dolayısıyla bundan birkaç gün sonra da tam yerimiz belli olduğu zaman onu da resimlerimizden duyuracağız. Hatta eğer ilgilenen varsa galeri ya da kafe gibi bir yerde bunu yapabilmek için bize yer ayırmak isteyen varsa çok mutlu oluruz. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza çok katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Evet, Leyla Akça New York'tan bağlandı bizlere ve Zeynep Kocaoğlu da burada stüdyoda konuğumuzdu. Van Sanat Projesi hakkında daha ayrıntılı bilgiyi de artforone.com web sitesinden ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Açık Dergi devam edecek.